भीगे समी आसमानों मगर सूखा रहा एक मेरा ही घर। दुनिया है तेरी निगाहों में, बस तुझे मैं ही ना आया नजर। रोता है तन्हाई में दिल मेरा तेरे बिन, बरसती है आंखें मेरी शाम सुबह रातों दिन, ये बारिश होती है तो मुझको तेरी याद आए, के बूंदों में मुझको तेरी तस्वीर नजर आए, ये बारिश ओ मेरी ख्वाहिश ओ। जाए ना काश तू इस हाल में होती मेरे साथ दर, तू आंखें मेरी हर बात पर आती ना यूं ही गई, ये बारिश होती है तो मुझको अब बारिश होगी।